राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 2058, 21 फरवरी 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में शीतोष्ण सुख दुखे सु सर्दी और गर्मी सहन करने के लिए कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य? अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता सामने लगने इसलिए पीछे देते है, प्रतिकूलता कर्म नहीं पूरी देते है, तो शीतोष्ण नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता शीतोष्ण है। हाँ ठीक, तेरी क्या बात है? हाँ यही बात, अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रसन्न रहे, जैसे अनुकूलता प्रसन्न रहे सभी प्रतिकूलता प्रसन्न रहे। पूछते हैं कि सहन क्यों करना चाहिए है? कहते हैं कि सहन क्यों करना चाहिए अनुकूलता प्रतिकूलता? मुक्ति हो जाए सहन हो तो, नहीं तो दुख पाते हो सुख पाते हो, यानी सुख दुख में अलग हो जाओ, ऊंचे उठे हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और इसमें सीखते रहो तो सीखते रहो। ये पता नहीं लगता है, आज तेरे को पूछना, तेरे कहने से इतना पता लगा, अरे बिल्कुल अपना निष्काम हार चाहिए, अपने अपने क्या मतलब है, करो तो भर नहीं करो तो भर दी, अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं, सब बात में जाए मेरे को भी नहीं, मैं प्रार्थना भी करी नहीं, पर लागे अच्छे लागे अच्छे अच्छा हो जाए, तो इसी बात है संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता तो मामूली ही है, पारमार्थिक अनुकूलता प्रतिकूलता भी खड़े जो बगे मर्जी में मर्जी में डाल रहे उनकी मर्जी में यू हो जाए तो ठीक है, यू तो ठीक है, यू ठीक है, अपनी कोई मर्जी नहीं रखे, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं। देखो एक बात बताओ है, ध्यान दो, भगवान अपना है, अपने भगवान के है, ऐसे बद करोड़ चीज होगी क्या, क्या होगी बताओ, भगवान जब अपना है कामना कुछ नहीं, भगवान यदि ईश्वर से जीव विनाशी, तो भगवान अपने है, अपने भगवान के है, इससे बड़ी चीज क्या होगी, क्या मांगे, खुशी बड़ी हो तो मांगे, आप कैसे चेत हुआ, भगवान के हो है वो भगवान हम स्वीकार करते है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इससे बड़ी खुशी है ही नहीं, क्या मांगा, कोई जरूरत नहीं, बात कुछ नहीं थी। संसार में राजा प्रजा, राजा होता है कोई सेठ होता है कोई धनी आदमी होता है, वो भी अपना मान लेता है तो एक आदमी में गर्मी आ जाती है, किस गर्मी उसे, और भगवान गया हूँ भगवान के, भगवान अपना मानते हैं। ये सभी गए बंदर दक्षिण दिशा में है तो समुद्र के किनारे बड़े दुखी हो गए, कैसी तक जी खोल हुई नहीं, अब करें क्या, यही मर जाएंगे, जाएंगे नहीं। सुग्रीव ने सुग्रीव ज्यादा लगा, फिर ऐसा मेरे पर तो क्रोध करे भाई यही जो राम मंदिर वहां कहा क्यों चिंता करो, भगवान के हमारे भगवान का काम कर रहे, हमने चिंता किस बात की, लगे न लगे वहां पर गिर याद आ गया सोन संपत्ति, तो वो देख खुश हुआ, तो लोग कहते ईद खाने वास्ते आया, ईद मारता नहीं है, मरे वो खाता है, मारता नहीं, इस वास्ते वो यहां नहीं आया, वो आया मेरे को देख सीता बैठी हुआ, वो देखती दृष्टि होती तेज, कहीं मुद्दा होता देखो बहुत दूर दूर से आ जाते, वहां जहर खाकर आज अन्न में घास में शहर हुआ, मर गए बेचारे, गीत मर गए, बस बस हो गया जहर खाकर गए, फिर याद है जहर बंद ही नहीं किया, खेतों में गए, अरे भाई नतीजा खराब होगा, मारने से कोई अच्छी बात होती ये बात है नहीं, मूल में बिल्कुल इस उपाय को काम में लेते हैं गलती है, तो ये बात है उसकी मर्जी भी मर्जी भी जाता नहीं, बस अपनी कोई मर्जी रखी नहीं, बात बहुत बढ़िया है, अरे वो हर्ष हुआ, अरे बात सीधी सरल बात है, पर मेरे चेता मेरे चेता याद है चेता है, तो ये मालूम होता है सत्संग से अच्छे पुरुष संघ से फायदा होता है, हम जानते नहीं, भगवान के ऊपर रख दो सभी, अपने ऊपर तो कोई बात, अपने चिंता करो ही बात, चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदानंद दीन दयाल, चिंता दीन दयाल गुरु, वो भी करे न करे अपने क्या मतलब, चिंता करे तो मर्जी न करे तो मर्जी अपने क्या मतलब, वो ठीक बोल रहे तो साधु संपत्ति दे तो सो गई न दे तो सो गई, अपना आग्रह कुछ नहीं, तुम्हारी जैसे मर्जी हो जैसे करो, भगवान को खुला कर दे खुला, कि हमारी कोई मर्जी नहीं, आपकी मर्जी में मर्जी है, बस आप जैसे मर्जी आप जैसे रखो, ताई विद राखे राम ताई विद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है, अपने मास्टर हो अपने क्या गर्ज है, जब भगवान अपने हैं अपने भगवान के, ये तो भगवान ही छोड़ा सकते नहीं, ईश्वरान सजीव अविनाशी, मैं एक बार सो जीव लोग है जीव भूत साधना और वाचा ही क्या है, जब भगवान अपना कहते हैं इससे बढ़कर क्या होगा, सोच सकर है इससे बढ़कर कोई चीज है ना, तो पिछड़ कर मारे कोई इच्छा किसी तरह कोई इच्छा नहीं अपनी, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, मर्जी जो रखो, साधन करने दो साधन करे, साधन नहीं हुए तो नहीं सही, अपने क्यों करे तेरी मर्जी, भगवान की मर्जी, बड़े आनंद है, बहुत आनंद है, आनंद बहुत है, इस बात में आनंद बहुत है। पिनिश तुम्हारा आता है पिश पिश डरे मेरे को तुम यार, तो क्या हुआ ये बात हम नहीं हो गए। बोलो मनमोहन जी पूछते हैं कि किस प्रसंग में ये बात हुई, हम लोगों ने क्या बात की? ये बात आई है साधन है जो बड़ी है, भगवान से प्रार्थना करते मन लग जाए आप में, क्यों कहे ये समझ गए नहीं आप? अगर समझे समझ में नहीं आती समझ में, मैं तो आपको सुनाता हूँ, आप लोग मेरे को जानकार समझते हैं, हमें समझ में आती तो आप क्या समझे? अपने धीरे भगवान में लगे रहो, ये बात बढ़िया है। भगवान की जैसी मर्जी है चुमरो, साधन भी बढ़े न बढ़े, करे न करे, क्या बंदी है, अपनी तरफ से कमी मत रखो, अपनी तरफ से कमी मत रखो, फिर जो है जो मर्जी। तुम हमारे मन के अनुकूल बढ़ो, ये चीज बढ़िया नहीं है। भगवान को तुम भगत होते नहीं, तरह तरह के होते हैं, कई भगत ऐसे होते हैं, भगवान को भी कहे तुम ऐसे करो, बढ़िया बात उसी में है। हम तुम्हारे अनुकूल हो गए, तुम जैसे जैसे करो, भगवान को कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, बढ़िया बात है, ये बात है। साधन बढ़े न बढ़े ये समझते नहीं, समझे अपने साधन तत्परता से करना है, अपनी तरफ से कमी मत रखो, अपनी जिम्मेवारी इतनी है और जिम्मेवारी नहीं है, तुम क्या करो कैसे करो तुम जान, तुम्हारे तुम्हारी जिम्मेवारी हम जो ले, छुट्टी दे दो संसार को भी छुट्टी, हे भगवान को छुट्टी दे दो, छुट्टी दो खुली, भगवान को खुल दो, कुछ मत बोलो, भगवान को पैरा वही लगता है, जो काम कराओगे वो तुम ऐसे करो, भगवान को छुट्टी दे दो बोले, हम बस आपके हैं इतनी चाहिए, इससे बढ़कर क्या है, अभी मेरे मन में इससे बढ़कर और क्या है, इससे बढ़कर यही हम तेरे हैं बस, तू मेरा है, मेरे तू तेरे सिवाय है नहीं कोई, ये वो घर नहीं है, कोई है ही नहीं, क्या करे, कोई है ही नहीं, प्राण और विवेक, प्राण और विवेक ये दोनों जड़ विभाग में है या चेतन विभाग? जड़ विवेक है जो तो ज्ञान रूप से परिणत होगा महाराज, बड़े बड़े है, प्राण है जो तो दुनिया मात्र है, प्राण कोई हो उस चीज नहीं है। एक जीने का चिन्ह है प्राण है, सी रहा है प्राण निकल गया चला गया मर गया, प्राण कोई कीमती नहीं, जड़ सब सब जड़ है। विवेक जड़ चतने का विवेक जड़ अचित अलग अलग जानने का नाम विवेक है। विवेक तो परिण साक्षात ज्ञान रूप में परिणित होगा गाड़ी, विवेक ही ज्ञान हो जाता है। पहले दो वृत्ति रहती है, सत्र असत नित्र अनित्य सार असार, फिर असार मिट जाता है उसका नाम तत्व ज्ञान हो जाता है, वो विवेक ही। विवेक जड़ है या चेतन है? विवेक जड़ है या चेतन है? वो भगवान चेतन है, भगवान का स्वरूप है। विवेक गुरु है, विवेक ही गुरु है, वास्तव में गुरु विवेक ही है। गुरु महाराज भी विवेक ही बताएंगे, असली गुरु हो विवेक बताएंगे। गुरु है सदा साथ में रहने वाले गुरु है, चिन्मय तत्व है गुरु। ये बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, कंप्यूटर जैसे आविष्कार है, ये सब होते विवेक से ही। ये विवेक का दुरुपयोग है, परमात्मा का बीच में लगा हुआ सदुपयोग है। विवेक शक्ति है मनुष्य शरीर की जो महिमा है, दुर्लभ होता है मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर का ये ढांचा है अलग, ये इसी महिमा नहीं है, ये महिमा विवेक की है। जितनी महिमा है सब विवेक की है, बड़े काम की चीज है। पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, मनुष्य में है, मनुष्य में कल्याण नगर विवेक है। बंधन क्या है ये मनुष्य समझता है, और पशु नहीं समझते। खाना पीना क्या है क्या नहीं है, जैसे कहते हैं ऊंट छोड़ी आख, ऊंट कहते भूख नहीं खाएगा, क्यों छोड़ी छोड़ो ढाक, सब ढाक नहीं खाते। तो विवेक है उनका, तो खाने पीने में है और तावड़े और सह में है, अनुकूलता प्रतिकूलता में है, शरीर निर्वाह के लिए विवेक भी उनमें है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो विवेक नहीं है, वो विवेक मनुष्य में। ये मैं आप बात है मनुष्य में, मनुष्य शरीर कोई मार शरीर तो कोई काम आ नहीं, ये तो मिट्टी है, कोई साधक है बाधक है। शरीर की महिमा विवेक की महिमा है। ये बात प्राणियों में जो प्रवृत्ति होती है वो प्राण से होती है कि आत्मा या परमात्मा से होती है? अपने अपने खुद के होते हैं, परमात्मा नहीं होते, खुद की प्रवृत्ति। अनुकूलता में प्रवृत्ति, प्रतिकूल निवृत्ति, जो अनुकूल देखता है उसमें प्रवृत्ति हो जाती, प्रतिकूल निवृत्ति हो जाती। इतना है प्राण के कारण होती है या आत्मा के कारण होती है? आत्मा के कारण प्राण है, मुख्य प्राण है, जीता रहा हूँ मैं, जीता रहा हूँ दुनिया मर जाए बोला तो प्राण का कारण है भाई, हो गया। हाँ प्राय हो गया, एक आध है। तो अर्च्य और अभ्यर्च्य में क्या फर्क है? अर्च्य और अभ्यर्च्य, अर्च्य अर्च्य अर्च्य और अभ्यर्च्य क्या फर्क है? अभ्यर्थ व्यक्त और अभ्यर्थ, जो शरीर इंद्रिया मन के द्वारा जो दिखे वो व्यक्त, और इंद्रिया से न दिखे वो अव्यक्त, और क्या कहा? अर्च्य अभ्यर्च्य, अर्च्य अर्च्य तो पूजनीय होता है, वो जाना विषय है। ये विषय और है, वो विषय और है, अर्थ है, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, पूछ नहीं है, वो अर्थ गलत है। विचार और सार्थक चिंतन में क्या अंतर है? है? विचार और सार्थक चिंतन, विचार दुख है, विचार विचार विचार विचार और सार्थक चिंतन, विचार तो करना है वो चीज है, शास्त्र का भी विचार है और विवेक का भी विचार है, विवेक है वो विचार पूर्वक, जो विचार विचार पूर्वक जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो विवेक है। और ये कहा सार्थक चिंतन, हाँ सार्थक चिंतन वाली चीज है, वो विषय अलग है, भगवान का चिंतन है, साधन का चिंतन सार्थक है, निरर्थक का चिंतन आता है, समय बर्बाद होता है, इस वास्ते दूसरे साधन पढ़ाई में इतना फर्क है, पढ़ाई में सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति स्तु राज से तामस ही नो भयंकर स्तु वृथा युक्ष वर्णम भवेत, शास्त्र का ये मतलब है, गीता ये गति तो अधोगति से तामसा, तामस ही अधोगति होती है, ये गीता गति है। तामस में दो भेद है, एक तामस कर्तव्य का न करना, उस नाम से कोई पैदा नहीं होती, और ताम से काम करने से नरक में जाता है, उसमें नो भय, पाप और कुछ नहीं होगा, सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति तो राज से ही, ताम से ही नो भयम, न पाप करता न पुण्य करता, वृथा युक्त ब्रह्म भवेत, ये शास्त्र सिद्धांत, ये वृथा युक्त ब्रह्म भवेत नहीं है, फर्क है, गीता के ज्ञान विशेष है। पूछते हैं क्या सार्थक चिंतन के द्वारा व्यर्थ चिंतन मिटा सकते हैं? हाँ मिटा सकते, हम बात ठीक है, सार्थक चिंतन करे व्यर्थ नहीं होगा, आचार्य हुए एक महाराज तो विचार में रहता रहा था, विचार में जो भगवान ने पगम आख दे दी, आधा में से कहीं खड़े पड़े कुएं पड़े ऐसा विचार विवेक दार्शनिक है, विचार प्रधान वाले दार्शनिक पंडित होते हैं, परमात्मा लग जाए तो भगवान में भगत होते हैं, जैसे धन है उसका सदुपयोग है दुरुपयोग होता है, ऐसे बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग है, परमाणु बम बनाया है यो भी बुद्धि में नहीं बना सकते, तो बुद्धि का दुरुपयोग है, ये विवेक तो है, वो विवेक बिना कैसे बनाएगा, विवेक का दुरुपयोग है, नाश करने के लिए होता है दुरुपयोग, उद्धार करने के लिए सदुपयोग, सबका कल्याण करने के लिए जो विवेक है वो उद्धार करने वाला, और सबका नाश करने में होता है वो विवेक का दुरुपयोग है, उससे पतन होता है। बढ़िया बात है, एक व्यक्ति नाम जप कीर्तन करता है और दूसरा व्यक्ति अपने विवेक का आदर करता है और तीसरा व्यक्ति अर्थ पुकार करता है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? वो पुकार अच्छा और विचार करता है ना, तीन बातों है, तो विचार क्या क्या कहा? एक नाम जप कीर्तन करता है, नाम जप कीर्तन बढ़िया, और एक निज विवेक का आदर करता है, विवेक का आदर करता है, नाम समय विवेक आदर होगा और विवेक आदर होगा ही, विवेक अनादर नहीं हो, नाम जपने रहने वाले के स्वतः विवेक पैदा होता है, स्वतः ही स्वतः स्वभाविक, और विचार करता है ठीक है। एक आदमी खाली नाम जब कीर्तन करता है, एक आदमी खाली नाम जब कीर्तन नहीं करता, खाली विचार विवेक का, विचार विवेक का तेज है, ये तेज है। नाम जब हो जाएगा वैसे ही वो देखो दोनों में श्रेष्ठ निकट बताया जाए तो तुम्हें बता जाए ये चीज कौन श्रेष्ठ है, तो दोनों में इसमें है इसमें नहीं है, जो इसमें है इसमें नहीं है, तब दोनों का विचार होता है। जो एक में दोनों है, दोनों दोनों में मरने वाला है, तो नाम जब मैं विवेक होगा इस वास्ते विवेक के साथ में उसका विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें विवेक का अभाव होगा बिल्कुल, नाम जब विवेक होगा ही नहीं, तब नाम विवेक बढ़िया है, पर नाम जब विवेक हो जाएगा इस वास्ते इसके आपस में तुलना नहीं की जा सकती, छोटा बड़ा नहीं है, दोनों में एक गुण है तो इसमें वो गुण नहीं है, इसमें वो गुण नहीं है, तब और मेरे से होता है, वो गुण में नहीं हो जो मुझसे नहीं है, वो मैं अभी अभी नहीं है, ये तो समझ कोई बात नहीं, वो तो नाम से करता होगा। देखो सब बातें विचार बात है, परंतु भगवान में लगा हुआ है वो विचित्र है, बाकी विचित्र बात है वो बहुत श्रेष्ठ होगा, भगवान में लगा हुआ है, भगवान में लगे हुए में दिखता नहीं है, गुणा दिखता नहीं है, परंतु भगवान का भरोसा है तो वहां सब गुणा आएंगे, संपत्ति आती है बिना बुलाए अवध में, अवध में समुद्र में जड़ आता है इसे संपत्ति जाता है, भगवान जाने हम सब आवेगा मैंने बुलाया, तो भगवान का भजन बढ़िया है। अभी दुनिया में भगवान का भजन करता है, कपट करता है, चालाई करता है, ठगाई करता है, नाम लेता है, एक ठगाई नहीं करता, नाम नहीं लेता, तो उसको श्रेष्ठ कहेंगे, ठगाई नहीं करते को श्रेष्ठ कहेंगे, एक नाम जब करता है और ठगाई करता है, ठगाई करता है, एक नाम जब करता है और ठगाई नहीं करता है, वो तो ठगाई ये नहीं, एक नाम जब नहीं करता ठगाई नहीं करता, एक नाम जब करता है और ठगाई भी नहीं करता, हाँ एक नाम जब करता है ठगाई करता है, तो नाम जब करने वाला श्रेष्ठ निकलेगा अंत में, पर अभी वो श्रेष्ठ दिखता है, मानो भगवान का आश्रय लिया किसी तरह से, जबान से लिया, नाम से लिया, तो वो सबसे तेज होगा, मामूली चीज नहीं है। इस बात भाई बात बताइए कि भगवान अपने रहे, हम भगवान रहे, अब ऐसे चीज और क्या बढ़ कर होगा, हमारा साधन हुआ नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, क्या हुआ था, क्या भगवान छोटे हो गए, हमारा साधन नहीं हुआ तो भगवान छोटे हो गए, भगवान वही है, तो भगवान हमारे है साधन क्या बात है, साधन इतना बुद्धि है, ये सब बातें हो गई, तुम्हारी बात कहते ही बंद, सब एकदम प्रकार प्रकाश में था, प्रकार बढ़िया चीज है, भगवान के ऊपर रख देना अपने इच्छा छोड़ देना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, अपने इच्छा तुम बुरी विचार से भी हो जाए भला भी हो जाए, भगवान तो भला ही होगा, अब पूरा हो सकता ही नहीं किसी तरह से, तू जानता है काम जाने हमें क्या मतलब है, कुछ थोड़ा बड़ा पहला जगह था तब से भगवान का विलंब है, क्षमा करना, भगवान विलंब नहीं होता है, विलंब हुआ तो क्षमा करना, विलंब कुछ मन में प्रहलाद जी मन में कुछ थी, इस बात करना पड़ा, नहीं तो भगवान को विलंब है कोई, देखो ठीक कार्य काम सब कार्य काम हो रहा है। प्रहलाद के मन में थी थोड़ी इस वक्त का खंडन विभंग यदि भी समय विलंब भक्तों के भाव के अनुसार काम करते हैं। कहते हैं कि अगर भगवान समय पर ही आए तो इतनी यातना देकर क्यों आए, इतनी यातना भुगता कर क्यों आए, समय पर आए भुगता तो खरा खोटा क्या पता लगे। बिना यातना के सोनेरी परीक्षा में चार तरह से निकर्षण छेद रहता बता रहे कसौटी में करते थे तो क्या सॉरी है कश्य बने निकर्षण छेदन एक छेदे तो पता लगेगा विजन करने क्या रहेगी निकल गई एक अग्नि में दे तो बता रहे यथार्थ चतुर्भीष कनकम परीक्षते निघर्षण छेद ताप ताड़ नहीं और पता करे उड़ो मरे होटरी जो हो जाए फाट जाए खराब छोड़ो जाए फैट फटे को नहीं तो सुधर सही है। चार परीक्षा चार निघर्षण छेदन ताप और ताड़ नहीं ऐसे चतुर्थी परीक्षा खुले न सीले न गुणे न कर्मना मनुष्य की परीक्षा होती परीक्षा कठिन होती है सोनेरी परीक्षा कठिन है सुंदर असली नकली क्या दबंगे। कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी की परीक्षा की तो क्या भगवान को पता नहीं था प्रहलाद कैसा है, प्रहलाद जी की परीक्षा करने की क्या जरूरत पड़ी, भगवान जानते नहीं थे प्रहलाद कैसा है। वो जानते सब जानते सब जानते हुए भी मन में ये आई प्रहलाद ये नहीं आनी चाहिए ये मतलब भगत के मन में क्यों आए क्षमा मांगी क्या भगवान कसूर हुए मिले हुए नहीं भगवान ठीक है जिसका हुआ है मैंने क्षमा मांगी। भगवान बहुत दयालु है विचित्र दयालु है भगवान भगवान ही है न तत्समो तेभ्य कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा पूर्ण है पूर्ण बार बार पूर्ण ग्रंथि यदि हुई दी कैसे कैसे कर दे तो ये प्रहलाद की कमी है ये भगवान की कमी जब भगवान क्षमा मांग ली ये भगवान की विचित्रता है। भगवान का भक्त होता है उसे भगवान आदर बहुत करता है। केवल एक भक्ति हो तो जाति पात कुल धर्म बढ़ाई धन परिधन बल पर चतुराई भक्त ही न सो एक ऐसा बिन जल बार ऐसा एक भक्ति भक्तिया तुष्ट केवल नही भक्ति प्रयोग बाद भगवान भक्ति का आदर बहुत है और मैं तो अवगुण मेरा है तुम गुणवान हो प्रजी मन में है कि मैं कोई कामना नहीं रखता हूँ इस वर्ष कहा कि महाराज कोई कामना हो तो नष्ट हो जाए क्यों आप सोचते हो तथोस्त दो कि मेरे पिता कल्याण होना चाहिए क्या ही मन में दीदी का अनुसूची मन में रहती है भक्तों में मनुष्य मनुष्य में रहते हैं भगवान भगवान ही है भगवान ही हमारे कोई नहीं है भगवान के समान कोई नहीं है ये बात है। अब रजी बात थोड़ी सी खुलासा खोली आज आप फरमायो ना भी के प्रकाश मिलो अब बात कहीं बात भी प्रकाश कहीं बात रो प्रकाश मिलो वो हमारी बात है प्राइवेट अच्छा साधन होए नहीं हुए इस बारे में प्राइवेट मत बताओ, कोई खुलासा हुआ तो बता दो, नहीं कोई बात में साधन हुए नहीं हुए इस बारे में खुलासा। भगवान से प्रार्थना करने काम में लगा रहा हूँ, कोई याद बोले अच्छा भगवान से मांगो कोई याद रहे, नहीं मांगने की बात बहुत बढ़िया है पर वो बढ़िया समझ में नहीं आएगी। भगवान मांगो के बना दे आप मैं लिया रहा हूँ, आधे जानना रहो तो ज्ञान आ रहे, आज दो आदमी मन समान नहीं होते, दो आदमी समान नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई कोई कुछ फिर कुछ उसी विषय कोई उसमें विशेषता कुछ कोई कहीं विषय मिलता विशेषता। उत्तर भी सबके लिए समान नहीं है, है? उत्तर भी सबके लिए समान नहीं है, समझे समान नहीं है। दस लोग में एक लड़का था 5 वर्षों का, मैं कहा मैं से अधिक जानता है ये तो मैं दिखे जानता है, वो मैं पूछू ये नहीं माँ कौन सी है तो मैं नहीं बता रहा, मैं क्या बता सकते हो वो सिर्फ बता दे पाए मेरी पाए तो आप ज्यादा जानता है नहीं जानता तो किसी विषय में कोई जानता किसी विषय में कोई जानता है कि वो बड़ा कौन सा हुआ अभिमान है अभिमान है किसी विषय में कोई जानता किसी विषय में कोई जानता जिसको आप निकमा समझते वो भी किसी विषय में जानता है विशेष। अब 5 वर्ष का बालक है वो ज्यादा जानता है, आप नहीं जानते पढ़ लिख पढ़ने अभिमान कर बैठे हुए विशेषता है। भगवान भगवान है, अपने कोई बात मिलती है तो भगवान की बात विशेष देखती विशेष मिलती है। तो भाई कीर्तन का समय हो गया 20 मिनट रहे कोई गाँव में आने बस ये तो फिर ये राम राम है ये साधन है साधन भगवान में लगाना साधन है यही साध्य हो जाता है वेद। इसमें 2 बार के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक बार राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक बार अभी राम राम राम राम राम फिर 2 बार फिर 2 बार ऊंचा कर दूंगा फिर 1 बार 2 बार राम राम गए फिर ऊंचा कर दू 1 बार राम राम राम फिर ऊंचा राम राम राम राम फिर नीचा राम राम राम फिर राम राम राम फिर राम राम राम राम राम राम राम क्रम है क्रम है। नाम आप लोग न लो एकांत में तो लेना चाहिए हरदम विश्वास से नाम जब करते हैं नाम जब करते रहो साधन की बात कहे आधा आधा 200 ज्यादा दे देगा और बस नाम जब समी में नाम जब समी नाम जब का महत्व विशेष है सुने भी वही कहे भी वही देखे भी वही श्यावर रामचंद्र की जय बोल मुगल बंशी वाले की जय।